ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جمل لوبيتا تلسمامية كتك فصل يا المسميات الشرعية لأهل سنة الجماعة katika fikra ambayo inazungumzia watu waliokuwa katika mapote yaliopotea, kujinasibisha na kujipa lakabu ya ahli sunnati wal jamaa. Na watu wa haki walosimama katika da'wa ya haki na manhaji ya haki, wao kujiita kwao au kupata kwao majina, lengo ni kujipambanua na kutambulikana kwamba wamesimama katika haki, sambamba na majina ambayo yamekuja kisheria kwa sababu yamenasibishwa na nususu za kisheria baadhi ya majina, au baadhi ya majina yakawa ni yale yanayotafsiri Uislamu wa sawasawa, lakini ikawa kwa sababu ya mapote yaliyopotea, misingi yao ni misingi ya kutambulikana katika umma kwamba wao wamesimama kama kina nani, kwa malengo gani, sambamba na jumuiya zao na yale yenye mafungamano na jumuiya zao, ikawa hakuna namna kwao kupata majina ambayo yatawapa urfu katika Uislamu bila kujali mlengo wao unafarikisha umma, kuwatoa katika umoja wa Kiislamu ambao huo umewekwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi sahbihi wasallam. Ikawa fikra hiyo tuliokuwa nayo wiki iliyopita kama tunavyoiona kwa uchache hapa, wa innahu lamma nashaat albid'i fi alislam, na hakika pale ambapo nashaat albid'i zilipochimbuka na kukua bid'a fi alislam katika Uislamu, uzushi wa aina mbalimbali wa watu kuanzisha vikundi vyao vyenye malengo yao katika Uislamu huu, uzushi huo ukapelekea wataaddadat firaqud dalal, idadi ikawa ni kubwa ya makundi yaliyopotea, wa akhadha kullu yad'u ila bid'atihi, kila mwenye kundi lake akachukua jukumu la kufanya da'wa kulingania watu ila bid'atihi, kuwavuta katika uzushi wake aliouanzisha kwenye kundi lake, wa hawahu, na kwenye matamanio yake ambayo yana mafungamano na hilo alilolianzisha. Lakini yote hayo maa intisabihim, hakuna mahala wanaona mnasaba kujiegemeza, basi maa intisabihim fi dhahira, fi dhahiri ila al-Islam, katika sura ya wazi wazi kwamba wao ni Waislamu, kuvaa kwao na haya zao na yote yenye mafungamano na Uislamu kama swala na mengineyo wakafanya ili kujinasibisha na Uislamu. Lakini wale walionayo yako under condition na yale malengo aliyojiwekea katika jumuiya, taasisi au vikundi mbalimbali katika Uislamu. Basi ikawa makundi ni mengi yaliyopotea, na ikawa kila mwenye kundi lake anafanya da'wa ya kuwaita watu katika uzushi wake na matamanio yake pamoja na kujinasibisha na Uislamu. Kana la budda, hapo sasa ikawa hakuna budi sasa, kwa kuwa kila jumuiya, kila taasisi, kila kikundi kinajijulisha, kinajitambulisha kwenye safu ya Waislamu kwamba wao ni kina nani wanajitambulisha. Ikawa sasa kwa mtu anayetafuta haki hawezi tena kupambanua, kwa sababu wote wanajinasibisha na ibada ya sala, wote wanakwenda hija, wote wanavaa Kiislamu na vitu kama hivyo. Sasa mtu anayetaka haki atatambua vipi kwamba watu wamesimama katika haki? Basi hapo kana la budda, ndipo ikawa hakuna budi li ahli alhaqi, kwa watu waliosimama na Uislamu wa haki sasa wa sawa sawa, ayu urafu, na wao watambulikane sasa bi asma'i, kwa majina tumayizuhum, ili wapate kupambanuka an ahli ibtida'i, kuepukana na wale waliokaa katika uzushi wal inhirafu fil aqida, na waliopinda katika aqida ya sawa sawa. Fadhaharat hina idhin, hapo ndipo ambapo sasa yakadhihiri asma'uhum, majina yao ash-shar'iyya, ya kisheria al-mustamida, ambayo yameegemea menyewe majina hayo yameegemezwa moja kwa moja min al-islam, katika maana nzima ya Uislamu wa sawa sawa. Famin asma'ihim, ikawa miongoni mwa majina yao ni ahlu sunnati wal jamaa, miongoni mwa majina yao alfirqatu najia, pia hali kadhalika at-taifatu mansura, na pia vile vile ahlu alhadith wal athari, na mwisho kabisa ikawa nembo ya as-salafiyun, ni katika majina ambayo yanawatambulisha watu wa haki, yaliyoegemezwa kwenye Uislamu wa sawa sawa pindi ukichungulia maana ya majina haya na kule alikotoka majina haya. Baadhi yake majina haya yametoka katika mishkati ad-dalaili wan-nususu shar'iyya, na mengine yametoka katika kuutafsiri ule Uislamu wa sawa sawa, ikawa ndo sababu ya majina haya. Sasa walmutaammal, walmutaammal fi asma'ihim, na yoyote ambaye atazingatia uzuri kuyaangalia majina haya, yadhharu lahu, itamdhihirikia mtu huyo, annaha kulluha, kwamba yote majina hayo tadullu ala al-islam, yanajulisha Uislamu wa sawa. Fa ba'dhuha, baadhi yake majina hayo kama tulivyosema, thabitun lahum fi bin-nass, yamethibiti kutoka katika nususi. Wal ba'dhi, na baadhi yake, hasala lahum bisababi tahqiqihim, yamepatikana kwa wao watu wa haki kwa sababu ya kule kuhakiki kwao lilislam, uislam tahqiqan sahiha, uhakika uliokuwa sawa sawa. Wa hiya tukhalifu musammayati ahlul bid'ah, basi majina yote hayo kwa tafsiri hii itakuwa yanaenda kinyume sana na majina wanaojiita nayo ahlul bid'ah wa alqabihim, watu wa uzushi na lakabu zao walizojivika katika makundi yao, tofauti kabisa. Fa asma'u ahlul bid'ah wa alqabuhum, kwani majina ya watu wa uzushi na lakabu zao, imma tarji'u ila al-intisab li al-ashkhas, imma utakuta yananasibiana na kuyarudisha kwenye asili ya mtu fulani, kal jahmiya, kama vile unaposema kundi la jahmiya, nisbatu lil jahmi bin sukwani, hili ni jina ambalo limepatikana kundi zima linaitwa jahmiya, lakini mnasaba wa jina la kundi hilo na wote waliomo ndani ya kundi hilo wanarudi kwenye nisba ya mtu aliyokuwa akiitwa Jahmu bin Safwani, huyu ndiye mtu mwanzilishi wa kundi hilo. Na kuna kundi utalisikia linaitwa Zaidia. Hili kundi ni kundi ambalo limesheheni watu waliokuwa wafuasi, lakini jina la kundi na lakabu hiyo nisbatu ila Zaid ibn Ali ibn Hussein, ni lakabu au jina linarudi kwenye mnasaba wa mtu aliyekuwa akiitwa Zaid ibn Ali ibn Hussein. Walkullabia, na kuna kundi likiitwa kullabia nisbatu ila Abdullah ibn Kilabi. Walkaramia, nisbatu ila Muhammad ibn Kirami. Walashariya, nisbatu ila Abi al-Hasan al-Ash'ari. Yote haya makundi mnasaba wake ni kwa watu Jahamia, Jaham bin Safwani, Zaidia, Zaid bin Ali bin Husaini, Kullabia, nisbatu min Abdullah bin Kulabi, Walkaramia, nisbatu ila Muhammad bin Karami, Walashariya, nisbatu ila Abi al-Hasan al-Ash'ari. Hawa wote ndio waanzilishi wa makundi hayo. Tahamaki ikawa kikundi kimepata umaarufu wa jina sambamba na yule mwanzilishi wa kundi lao. Huo ni upande. Upande mwingine, wa imma ila alqabil mushtaqqa min asli bidaihim, imma itakuwa ni lakabu ambazo zimechimbuka kutokana na ile asili ya uzushi wao. Karrafida, kama jinsi lilivyopatikana lakabu ya Rafida, ambao kwa lugha nyepesi ya kawaida wanatambulikana kama Mashia. Lirafidhihim, sababu ya kuitwa kwao Rafida hawa Shia, lirafidhihim Zaid bin Ali, kwa kumpinga kwao Zaid bin Ali. Au lirafidhihim, au kwa kupinga kwao imama tu shaykhaini, uimamu au ukhalifa wa makhalifa wawili, mashaykh wawili, Abu Bakari bin Siddiqi wa Umar bin Khattabi. Hii ikawa ni sababu ya kuitwa Rafida. Na Rafida ndani yake humo wanapatikana Mashia, ambao hao ndio waliobeba nembo ya Rafida kwa sababu ya kupinga kwao masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haya ni majina yamechimbuka kutokana na asili ya uzushi wao. Kwa nini wamezua uzushi wa kupinga masahaba muda wa kuwa Uislamu umejengwa katika misingi ya kuwakubali masahaba wote, kwamba masahaba wote ni waadilifu na wote wamepewa tazkia na Qur'ani, wamepewa tazkia na sunna. Hawa wote ni watu wanaotakikana kuzingatiwa kiakida, kwamba ni watu waadilifu na ni wajibu wa kila Muislamu kuwapenda, wala sio kuwabughudhi. Lililotakiwa hasa kwa Waislamu wa sasa waliokuja baada yao ni kuwaombea dua, bana filana walikhwanina, kama ilivyokuja kwenye Qur'ani, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana walikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Na sabiquna bil iman ndo hawa masahaba wote, akina Abu Bakari, akina Umari, akina Uthmani na wengineo katika masahaba waliohama na Mtume, na wale waliokuwa ndani ya Madina, maansari wote kwa ujumla wao ni masahaba wa Mtume waadilifu, na ndio waliotutangulia katika umma huu sisi tukaja nyuma. Kwa kuja kwetu nyuma, Allah anatuambia walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna, kwao ni kusema tu rabbana ighfir lana wa ikhwanina, kuombea dua ndugu zetu. Kina nani? Alladhina sabaquna, ambao wametutangulia fil imani, katika imani ya Uislamu. Wala taj'al fi qulubina ghil, wala Allah tabarak wa ta'ala tunakuomba usitujalie katika nyoyo zetu tukawa na chuki. Na hapa kwenye chuki ndo utakuta Rafida zimejaa. Sasa kinyume kabisa, aya inatuelekeza vingine, Rafida wameenda kungine, hili likawa ni sababu ya kuwa kundi la upotovu. Allah anasema wala taj'al fi qulubina ghil, tusijaliwe sisi katika nyoyo zetu kuwa na ghil, yani chuki. Lilladhina amanu, chuki za wale walioamini. Haipaswi kuwa na chuki kwa watu ambao wameamini kiwango cha masahaba. Haya ni katika yale ambayo yanatafsiri kuwa huu kwao umekuwa ni uzushi waliouzusha, lirafdhihim imama shaykhaini, kwa kupinga uimamu au ukhalifa wa mashaykh wawili, Abi Bakari na Umari. Hawa ni masahaba makhalifa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, uongozi wao ukapingwa na Rafida kwamba haufai. Huo ni uzushi katika imani ya Kiislamu. Lakini kuna kundi la nawasib, wanawasib linasbihim al-ada li ahli al-baiti. Kuna kundi la nawasib, an-nawasibu linasbihim al-ada li ahli al-baiti. Kwa kujisambika kwao uadui wa ahli al-baiti wamekuwa hawa kinyume na rafidha. Rafidha wamedai, wana madai ya kuwapenda ahli al-baiti, nawasib wao wanapinga swala la kuwapenda ahli al-baiti, badala yake ni kuwafanyia wadui. Walqadariya likalamihim fi qadari. Na kuna kundi ambalo likapata lakabu ya qadariya. Wamekuwa na lakabu ya qadariya likalamihim fi qadari kutokana maneno yao yaliyopatikaniwa kuhusiana na al-iman bil qadari, wakisema Allah tabarak wa taala hana sifa ya kuyajua mambo ambayo hayajatokea. Swala la qadari maana yake ni kukadiria mambo ambayo hayajatuka, ikawa upo uwezekano wa Allah kuyajua. Lakini swala la kuhusiana na Allah kujua mambo yatakayotuka tokea ameumba mbingu na ardhi mpaka kitasimama kiyama, Allah tabarak wa taala anajua yote yaliyopita nyuma huko na yaliyopo na yatakayokuja mbele, yatakayotokezea kiyama na mpaka atabaki mwenyewe Allah subhanahu wa taala. Hili jambo wanalipinga kadaria, wanasema hapana, Allah tabarak wa taala akiwa anazingatiwa kwamba anajua mambo yanayotokea, basi itikadi hii itakuwa ni ya kumfanya Allah ni dhalim. Itakuwa ni kumfanya Allah ni dhalim. Kwa nini? Itakuwaje anajua mja wake atazini alafu amuache azini alafu aje mtie motoni? Hii ni dhulma. Sisi kadaria tunapinga jambo la kuhusiana na matendo ya waja, wanayaumba wenyewe matendo yao. Wanayaumba wenyewe, Allah tabarak wa taala anakuja kuyajua baada ya kutokea. Hii ikawa ni itikadi ya kizushi ambayo inapingana na nususu zilizokuja wazi katika Qur'ani kuonyesha Allah tabarak wa taala matendo ya waja pia kayaumba yeye. Wallahu khalaqakum wama ta'maluna. Allah amekuumba ni nyinyi na yale ambayo mnayafanya yote kayaumba yeye. Kwa hiyo wamekuwa ni kadaria kwa nembo hii ya kupinga kadari. Wasufia, na wamekuwa sufia katika kundi la sufi ahlu tasawuf, lilubsihimu suf, kutokana na tabia yao ya kuipa nyongo dunia sana, kiasi wao kuvaa vizuri ni jambo linahesabika kwao ni kama la kukusahaulisha na akhera. Hivi utakiwi uvae vizuri bana, unatakikana uvae nguo za kukutia saa zote majonzi na tabu, ili ukumbuke akhera kwenye joto kali kaburini, kwenye joto kali siku ya kiyama, jua kali kwenye mauqifu al-qiyama. Haya yote uyazoee kipindi ambacho unavaa maguo mazito. Wakawa sasa wanazua mtindo wa kuvaa masufi, maguo ya sufi mazito mazito kwenye jua kali la jangwani. Hawa wakaitwa sufia. Kwa kila mmoja wao ukimkuta ana guo la sufi, kila utakayemuona ana guo la sufi. Na hata leo masufi hawafichikani, wale wenyewe utawaona hasa kwamba hawa wanafata njia ile. Kwa nini? Wachafu wachafu. Utawakuta wamevaa maguo ya ovyo, wakati mwingine vilemba vyao mpaka vinaota ukungu katika vichwa. Na haya yote yanaashiria usufi ule wenye tafsiri ya lubsihim sufi, kuvaa kwao masufi wale walioanzisha, leo wanafata njia hizo na wanaita juhudi kukaa msafi msafi, kupiga pasi nguo, sijui kufanya kadha. Haya yote yana maana ya kuleta na nafasi ya kutoisahau akhera. Wakawa wamechupa mipaka katika hilo na wakawa wana nembo ya sufia. Allah tabaraka wa taala katika maneno yake ndani ya Qur'ani anasema qul man harrama zinatullah alladhi akhraja li'ibadi. Sema Muhammadi, waambie hao watu, hivi ni nani aloharamisha mapambo ya Allah? Alladhi akhraja bi'ibadihi, mapambo ambayo ameyatoa, allati akhraja li'ibadihi, ambayo mapambo hayo ameyatoa kwa ajili ya waja wake wajipambe. Nani anaharamisha? Majawabu haya masufi wajibu, kwa sababu ni maswali anauliza aliyoumba, ambaye kama unajipendekeza kwake, ina maana atakupenda na atafurahi na lile unalolifanya kwa ajili yake. Lakini kuna swali hili ambalo la wewe unaojivika maguo machafu chafu, mavilemba yaliokuwa mpaka na ukungu na utandu wa majasho, na makoti yaliokuwa ndani yake na machawa na makadhalika, yote haya ni kwa ajili ya kujisambika uzuhudi. Swali linakuja kutoka kwa Allah ule yule yule aloleta mapamba. Anasema, kul Muhammad sema, anamuamrisha mtume wake, man harrama zinatullah, ni nani anaoharamisha mapambo ya Allah, allati akhraja liibadihi, ambayo yametolewa kwa ajili ya waja wake. Kul lilladhina amanu fil hayati dunya, sema waambie, kama hawataki kujibu na hawawezi kujibu, basi wakikaa kimya waambie moja kwa moja. Kul sema, waambie majawabu yake ni haya, lilladhina amanu, mapambo bana yapo kwa ajili ya wale walioamini, fil hayati dunya, katika uhai wa dunia hii. Wajipambe, wawe vizuri, kwa maana ya fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, au wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, katika neema ambazo atakupa Mola wako, basi hebu simulia, zitafsiri basi neema ambazo unapewa na Mola wako. Ni nani alokuambia ukiwa mchafu mchafu, mbaya mbaya, ovyo ovyo, ukiwa katika hali hiyo ndio utakuwa unamridhisha Mola wako? Nani alokuambia maneno haya? Sasa majawabu yanakosekana mpaka Allah mwenyewe anaamua kumwambia mtume wake ajibu, kuonyesha hakuna jawabu kwa mtu atakayejiweka ovyo. Eti sababu ya kujipendekeza kwa Allah. Hakuna kujipendekeza kwa Allah kwa kujiweka ovyo ovyo. Kuna mtu mmoja ambaye alikwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kumuuliza, baada ya mtume kusema maneno. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema maneno ambayo hayo maneno yalikuwa yamepelekea uoga kwa mtu huyo, mpaka akauliza pale aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu aljannata, kama alisema maneno haya, hatoingia mmoja wenu nyinyi katika pepo, hatoingia yoyote katika pepo, hatoingia katika pepo na kuigusa pepo hiyo, mankana misqala habatin min alkibri, kwa mtu yoyote mwenye chembe ndogo sana ya kibri, hatoigusa pepo ya Allah. Ukiwa na chembe ndogo ya kibri, hutoigusa pepo ya Allah tabaraka wa taala. Kibri ni jambo baya kwa Allah tabaraka wa taala, kiasi ambacho jambo hili ni jambo ambalo Allah tabaraka wa taala mpaka anamruhusu mtume wake kuyasema maneno kama haya yanaodhamini pepo, pepo ambayo ni milki ya Allah, lakini anaisemea mtume kwamba hataigusa kwa sababu ya kibri. Basi kibri ni jambo baya mno, kiasi mtume sallallahu alayhi wasallam akayasema maneno wazi wazi kwa masahaba yake, kwa masahaba wake maneno kama haya. Akaja mtu akasema, ya Rasulullah, kama hali ndio iko hivyo, kibri tu kitamfanya mtu asiguse pepo, mimi na swali. Arrajulu minna, kuna mtu anaweza kuwa miongoni mwetu, yuhibbu an yalbas ahsana thiabi, akataka kuvaa nguo zilizokuwa nzuri nzuri nzuri, nguo zake anapiga pasi mwenyewe. Yupo miongoni mwetu mtu akatokezea akapenda kuwa mtanashati, kavaa Kiislamu ndiyo, lakini sio ovyo ovyo. Wapo ndugu zetu baadhi ya maswahaba, anasema swahaba anasema, wapo baadhi ya ndugu zetu katika sisi maswahaba, anaweza akapenda awe na nguo safi nzuri ambayo amenyoosha vizuri kwa pasi, kiasi nzi akigusa pale katika vipande viwili. Wa ahsan ghidhai, na viatu vilivyokuwa vizuri mtu anapenda kuvaa, anapiga vanish daktan, wakati mwingine kiwi zinapigwa za rangi zote zile, rangi haieleweki, apiga neutral ili mradi tu viatu viwe safi. Je, ahadha kibrun, je mtume, hii itakuwa kanuni ya mtu huyu aliyojiwekea kuvaa hivi, itakuwa ni kibri? Naogopea isije ikawa tamaduni kama hii mtu akiwa nayo pia itakuwa agusi pepo. Mtume akasema, hapana bwana, Allahu jamilun, Allah ni mzuri, lakini pia vile vile yuhibbul jamala, anapenda vilivyokuwa vizuri vile vile. Allah tabaraka wa taala, ukitaka kujua nini makusudio ya kuleta dini hii si kumtaabisha mtu, si kumtaabisha yoyote anayefuata dini hii. Allah tabarak wa taala mahala pengi anapenda kuweka wazi dini yake haikuja kwa ajili ya kuleta ugumu, iwe tabu kwa waja. Angalia ibada zote Allah tabarak wa taala muda wa kuwa kawaamrisha tu waja wake kaweka njia mbadala nyingi, ili mradi isiwe tabu kwa mja kutekeleza ibada hizo. Kila pahala, paka swala la udhu, udhu tu huu unaweza ukaliona jambo dogo, lakini Allah hakulisahau ukubwa wake. Utaona maji wewe maisha ulionayo yanapatikana kwa wingi, lakini Allah aliyokuwa mjuzi anajua kuna ardhi maji ni kitu ghali. Itakuwa tabu kwa wale ambao maji kwao ghali, hakuacha kwamba matumizi ya udhu au kuoga kutokana na janaba au nifasi au hedhi ikawa ni maji tu, utakuwa ni uzito kwa waja wake, kwa sababu kuna mambo ambayo Allah kayalazimisha kwa waja wake yasifanywe, yasitekelezwe kisheria ila kwa mtu kuwa na udhu, na udhu ikawa la kwanza kutumika maji. Allah tabarak wa taala akujali kwa wale ambao kwao maji ni vitu vinapatikana vya kumwaga, la akajali na mahala pengine yanawezekana ikawa maji ni adimu. Na hata kwa watu maji yanapatikana, kutokezea sababu, ikatokezea tu ikawa mtu kakumbwa na jambo la kupelekea maji kwake iwe adimu, je, asifanye ibada zile ambazo kalazimishwa azifanye akiwa tahara? Asifanye, amepewa udhuru sasa akae bila kumla, anatakiwa atekeleze ibada zingine zinahitaji kudumu, kama ibada ya sala. Ibada ya sala sheria maana yake nini? Maana ya kusimamisha sala maana yake almudawamatu ala alitiyan biha khamsu marati kulli yawmin, ni kudumu kuileta sala kila siku mara tano, hakuna kuacha hata sehemu ndogo ya siku katika nyakati zinazohitajia kuswali. Je, kwa kukosekana maji aache? Allah tabaraka wa taala akasema, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati, mtapokusudia nyinyi kuiendea ibada ya sala ambayo nimekulazimishieni nyinyi kuisali kila siku mara tano, hali ya kuwa hakuna ambacho kinatakiwa kitangulia miongoni mwa masharti yake ni hili linalokuja, faghsilu, osheni. Faghsilu wujuhakum, osheni kwanza kabla ya kusimama kwenye ibada yenu ya sala, osheni nyuso zenu. Wa aidiakum ila almarafiqi, na mikono yenu pia mikoshe mpaka kwenye fundo zenu za mikono, ila almirfaq, mirfaqain. Wamsahu, kisha mpake maji yenu, msikoshe, mpake tu. Na kuna itikadi chafu ambazo zinakwenda kinyume na aya za Allah zilizokuja wazi kama hizi. Mashia rafida wao katika kipengele hiki cha kupaka, wamsahu biruusikum, wakawa wamejalia kupaka huku kutahusika na miguuni. Kwa nini? Baada ya kutajwa hapa kichwa, wamsahu biruusikum, na mpake maji, unyevunyevu wa maji mpake tu katika vichwa vyenu. Lakini ikaja wao latfi wa arjulakum, wao wakaona kuna ba'u huku, kuna harfu jarri ba'u biruusikum, kwa sababu ikitangulia harfu jarri kinachofuatia ismu inayofuatia lazima iwe majururu. Wakajalia na miguu sasa waijalie na yenyewe kasra, ili iwe ni alama ya jarri kwa ajili ya mnasaba wa ba'u, ile atfu bil majruri wal atfu bil majruru, iwe wao hii ina atfia imsah ya nini, ya kichwa, kiasi ambacho ukiingia kwenye misikiti ya kishia utakuta ibada yao ya sala inatanguliwa na udhu kama sisi, lakini udhu wao sio kama sisi. Kwa nini? Hapa wanabadilisha hapa, badala wa arjulakum wanaweka wa arjulikum, na viraa kama hivi mchunge sana. Ndio maana ikawa sheria katika kuswalisha, anapotangulia mmoja katika aya akileta su utafahum lahni alqaul katika Qur'ani kisomo chake, lazima walioko nyuma wawe wanachunga sana kisomo cha imamu. Mapema anabadilishwa mtu, imamu anarekebishwa pale. Wa arjulikum hapa, hata kama mara 99 mrudishe tu aseme wa arjulakum, wa arjulikum, mrudishe wa arjulakum, kwa sababu hii kasra ina mambo, hii ina lengo, hii kubadilisha kwake ni lighardhi ma, kwa na lengo maalum ambalo amelikusudia kwa itikadi yake ya kishia. wanapaka miguu yao, ndio maana wamsahu bi ruusikum, wanalazimisha na miguu, wa arjulikum ila alka'bayn. Hii ukishaipitisha akasoma hivyo, kakumbisheni itikadi wote, nyote mtakuwa mmekubali itikadi ya kupaka na miguu, si kuosha. Bali wao latfi iliyokuja kwenye miguu imerudisha nasbi iliyokuja ikutangulia huku kwenye amri iliyotangulia ya aya ya ayyuhalladhina amanu harfun nida, ikaja faghsi idha kuntum ila salati faghsilu, fi'l al-amr hi mabniyu ala hadfi an-nun li'anna mudari'ahu min al-asma' al-khamsa, wa waw al-jama'a damirun bariz muttasil mabniyu ala as-sukun fi mahalli rafi' fa'il, anayefuata hapo ni maf'ulun bihi. Ndio maana ikawa faghsilu wujuhakum, kwa sababu kinachofuata ni maf'ulun bihi, vinavyotakiwa kuoshwa sasa ndio vinavyofuatia pale. Wujuhakum wa aidia, unaona aidia imekuja hapo yau mansubu, wa aidiakum ilivyokuja hapa Allah kusema wamsahu bi ruusikum, akaweka wawu latfi na urudi kwenye faghsilu. Kwa nini? Wa arjulakum, wa arjulakum iende sambamba wujuhakum wa aidiakum wa arjulakum, masdari yake au mnasaba wake ni kwenye fi'il wa fa'il, fi'ilul amri wa fa'il wawu, ili zote hizi ziwe zinasubiri mafuulu mbihi ya wujuha, aidia na arjula. Na haya tunawasubiri sana pale ambapo watapokuwa wanaita balbala katika safu ya Waislamu kwa hoja kama hizi, kwamba wao ndio wenye dini ya sawasawa, ndipo watapambana na bakora za kinasiba waihi ili warudishwe kwenye jada, hata kwenye mambo haya ya udhu wanapoteza watu kwa hakika. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anasema wa arju wa msahu bi ruusikum, na pakeni maji yenu katika vichwa vyenu, wa arjulakum na muoshe miguu yenu, ila alka'baini wa in kuntum junuban fattaharu, na mkiwa na majanaba jitoharisheni, wa in kuntum marda au ala safarin. Sasa mkiwa mmetoka, mkiwa mmetoka katika uzima mmeenda katika ugonjwa, ugonjwa ambao haufai kutumia maji, unapata maradhi ambao kutumia maji tu umetoweka uhai wako au utachelewa kupona baadhi ya maeneo yenye tatizo, basi hapa anakusudia Allah kuyaangalia hayo mambo ili kukuondolea ule uzito. Anasemaje Allah tabaraka wa taala? Anasema wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadun minkum min alghaiti, au mmoja wenu akenda sehemu ya faragha, hammam, sehemu iliyojitenga hivi kwa ajili ya kwenda kukidhi haja. Ghait kwa hakika si kile kinachotolewa kama ilivyozoeleka. Ukisema ghait kwa Waarabu wa finyu, wenye Kiarabu kifinyu, wanahisi ni kile kinyesi kikubwa ambacho chenyewe ndio kinaitwa ghait. La, ghait kwa lugha ya Kiarabu maana yake ni eneo lililokuwa limejificha, kama ni jangwa ni eneo la bonde hivi, watu wamekaa, mmekaa nao, unataka ku, jangwa ni ardhi ya jangwa ni ardhi ambayo hakuna miti, hakuna kadha, ni majabali na mabonde. Sasa umekaa umebanwa, hakuna pa kwenda, ukienda popote wanakuona wenzio. Basi Waarabu walikuwa na kawaida, anawaacha wenzake, enda sehemu ambako kuna bonde, atashuka hivi kiasi akiangalia kuna mlima ambao tayari wale watu wanakuwa ngombo yake yuko chini hivi. Sasa kule chini kule ndio kunaitwa ghait, eneo lolote ambalo limeshuka chini hivi linaitwa nani? Inaitwa ghait. Sasa kwa kuwa walikuwa kienda kwa lengo la kwenda kukidhi haja, basi ikawa mtu hawezi kuwaaga wenzake kwamba anaenda kutoa haja yake, anawaambia tunaenda ghait, naenda sehemu ya mwinuko. Kwa kuwa lengo ni lile, ikawa mtu anaelewa tu, Mwarabu kumwambia naenda ghait anaja chawa, unaelewana. Sasa ikawa imechukuliwa, imeazimwa neno lile moja kwa moja, ikawa ndio jina la kile kinachotoka. Lakini jina la kile kinachotoka ni jengine katika lugha ya Kiarabu, ile inaitwa burazun yenyewe, ile kile kinyesi chenyewe kinaitwa burazun. Lakini ghait ni lile bonde ambalo mtu anaenda kujificha kwa ajili ya kukidhi haja yake. So au jaa ahadun minkum min alghait, au mmoja wenu akenda sehemu ya kwenda kukidhi haja. Huyu mtu mwenye janaba sasa anataka kujitaharisha, huyu aliyokwenda kukidhi haja anatakiwa kujitaharisha. Allah akasema falam tajidu ma'an, ikawa sasa umekosa maji, kuonyesha kwamba matumizi yote haya, faghsilu wujuhakum wa aydiakum, matumizi yote hapo ni nini? Ni maji. Sasa akakusanya vile vinavyotakiwa mtu kujitaharisha navyo, akavikusanya kwa hadathi ndogo, au jaa ahadun minkum min alghait, na hadathi kubwa wa in kuntum junuban, hadathi kubwa na hadathi ndogo kazitaje katika aya hii. Basi fatayammamu, falam tajidu ma'an, mkiwa hamjapata maji, fatayammamu, kusudieni sasa sa'idan tayyiba, kutumia mchanga uliokuwa safi. Wamsahu, famsahu, osheni kwa nini, pakeni kwa mchanga huo, vumbi la mchanga lile pakeni, biujuhikum, katika nyuso zenu, wa aidikum minhu, na katika mikono yenu pia vile vile mpake vumbi hilo. Kupiga mchanga na kupaka uso na mikono, hilo ndio jambo litakuwa limechukua nafasi ya kutumia maji. Kama ni janaba, mwili mzima utatoshelezwa kwa uso na viganja. Kama ni hadathi ndogo, vile viungo vinne vyote vinavyotakiwa vichukue udhu ule wa kawaida, hadathi ndogo vitawakilishwa na uso tu na viganja vya mikono. Haya yakawa ni malengo ya Allah kuleta wepesi. Akasema, anasema wama ja'ala alaikum fid din min harajin, la la la, amesemaje? Msahu sa'idan tayyiba, fatayammamu sa'idan tayyiba, famsahu biwujuhikum wa aydikum, ma ja'ala alaykum fid din min harajin. Allah tabaraka wa ta'ala hakuweka dini hii kuwaleteni nyinyi ikawa kwenu lengo lake ni kukuleteni uzito. Hajaifanya hii dini kwenu kukuleteni majambo ya utekelezaji, lakini ikawa harajun, kwa lengo la kukutieni uzito. Walakin yuridu liyutahirakum, Allah kuleta yote haya ibada kwenu nyinyi utekelezaji, apenda kukutakaseni tuna madhambi yenu. Yudhiu liyutahirakum waliutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun, ili zitimie neema zake kwenu mpate kumuabudu mula wenu. Tashkuruna hapa ni kumuabudu mula wenu. Angalia dalili kama hizi ni za Allah kuleta wepesi katika dini, wala si kuleta uzito. Sasa kama hivyo ndivyo ilivyo, vipi Allah tabaraka wa ta'ala iwe kwenye uvaaji ndio sasa hapa amewagagamiza waja wake iwe maguo machafu na mazito ya sufi ndo mavazi yao kwa ajili ya Allah kukupenda wewe mja wake? Mambo kama hayo tumeona kwenye aya, mambo kama hayo tumeona kwenye hadithi, maswahaba wanaulizwa wanajibiwa hivyo na mtume. Haya ni mambo yamekuja kuletwa kama uzushi katika dini, hakuna zudi ya hivyo. Masufi, tafadhalini, rudini katika jada, hakuna sala kwa mchafu mchafu, bali hayo ni masharti ya mashayatini. Na utakuta vipenzi vya mashayatini wakubwa ni masufi. Na mashayatini siku zote wasisingizie kwamba wanazuhudi kwa ajili ya dini. Hapana, vingamuzi vinaonyesha wazi kwamba hapo ni matekelezo ya kutekeleza wafuasi wao, yaani wale marafiki zao, makarina wao ambao ni mashayatini wanaopenda uchafu uchafu. Haijakuwa dua Mtume SAW akafundisha zikri maalum ya kuingia chooni ukasema bismillahi allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ithi, sehemu chafu sana ile. Lakini kuna viumbe ambao humo ndio maisha yao, kwa sababu ni viumbe hawakai isipokuwa ni mahala pachafu pachafu, viumbe wabaya mashaitani, na hawamkubali mtu yeyote kuwa ni karina wao isipokuwa ni lazima awe na mazingira machafu machafu kama hayo. Kwa hiyo mashayatini ndio wanaoshinikiza mtu awe katika mazingira haya ya uchafu uchafu, makoti yaliokuwa yananuka, mavilemba yalikuwa hivyo. Kuna siri kubwa humo, siri kubwa hiyo. Utakuta sasa anakuwa na mambo ya ajabu ajabu kwa wafuasi wake, eti hayo mambo ya ajabu akayavisha neno karama. Si karama, uchawi. Huo ni uchawi. Kwa nini? Kwa sababu karama, wanasema ahlul ilmi, khariqu lil'ada jara ala yadi salihin, ni mambo yaliyokuwa yanatofautiana na ada iliyozoeleka yanapomtokea mtu. Lakini mambo haya yanayotokea kinyume na ada iliyozoeleka kwa watu, jara ala yadi salihin, karama ni hayo mambo yanayopita kwa waju waliokuwa wema. Katika nafasi ya makarama huwezi ukaipata kwa mtu ambaye amekwenda kinyume na lolote lililo na sheria ya dini, alafu akiwa na mambo ya makarama, akiwa na mambo ya ajabu ajabu huyaita makarama. La, huyo atakuwa ni kinyume. Ukiona hivyo ujue huyo ni mchawi. Kwa nini? Hata uchawi ni khariqu lil'ada. Uchawi pia vile vile ni khariqu lil'ada pia vile vile uchawi, isipokuwa tu uchawi wenyewe ni khariqu lil'ada jara ala yadil fusaq, inapita kwa watu waovu. Mambo yaliokuwa yasiyo ya sawa yanapita kwa watu waliokuwa waovu, wal kufari, na makafiri pia vile vile. Lianna, kwa sababu fi taarifu sihir, katika taarifu ya uchawi, yudkhalu au tudkhilu fiha alkufru, katika taarifu ya uchawi inaingia pia ndani yake ukafiri, kwa sababu hawezi mtu kuwa kafiri bila kupita daraja la ushirikina. Hawezi mtu kupita kwenye kufikia kwenye nembo ya, akafika mahali akawa mchawi, hawezi, isipokuwa lazima awe amepita kwenye daraja la ushirikina. Hii ndo bridge ya kumvusha mtu kwenda kwenye uchawi. Na ushirikina, haiwezekani ukafanya ushirikina ukasalimika kuwa kafiri. Lianna kullu mushrikun kafirun, kila mshirikina ni kafiri, wala yanakis, na wala haiendi kinyume, kwa maana wa kullu kafiri mushrik. Kuna makafiri wengine sio washirikina, umeona? Lakini kila mshirikina lazima awe, kila mshirikina ni kafiri. Kama kala baadhi ya ulama fi hadha, kama walivyosema baadhi ya wanachuoni katika hili. Kwa ajili hiyo tunasema hawa masufi hawana lile ambalo linawafanya wakawa hivyo, isipokuwa ni kutengeneza karina baina yao na mashayatini, ili wapate kuwatumia kuwafanyia mambo yaliokuwa kinyume na ada, wapate kujisifu kwamba wana makarama mbele ya wafuasi wao, kama ni watu wa muridi kwenye kwa muridi wao. Tumeelewana? Hawa watakuwa wana mambo ya ajabu ajabu, lakini wataita makarama ili wapate wafuasi wao, na kama ni fundi wa majini apate kuwaonyesha uhodari wale wateja wake, na wengineo katika sura kama hiyo. Haya yatakuwa yanafanywa kwa sababu ya uchafu uchafu kama huu, na ndio maana waangalia hata waganga wa kienyeji wa jadi, wapunga majini, utakuta anavovaa ni ovyo ovyo, kwa sababu yale yanayomuongoza apate utaalamu huo yanamlazimisha lazima awe katika mazingira hayo, lazima atembee peku, anakuwa hajali, lazima avae maguo meusi mikaniki, anakuwa ana paka mlangoni, analazimishwa na mlango mlangoni pasiwekwe mlango wala grili, aweke tu tambara jekundu au jeusi pale, ili mradi tu ni masharti ya hawa watu ganga la majini. Basi na masufi halikadhalika, na masufi waliokuwa ghulati, waliokuwa wamebobea, si masufi yote, lakini wapo wale maghulati ambao hujifanya wana makarama. Ukiona sufi lajifanya lina makarama, basi hizo karama ambazo anaziita ghaibu, hizo zina malengo, zina machimbuko yake. Machimbuko yake ni mukara na baina yake na shaitani. Asufia lilubusihi musufi, na masufi wamepata lakabu hii ya usufi kwa kule kuwa asili yao ni wale walikuwa wanavaa maguo ya sufi, kwa maana ya zuhudi, ambazo ndizo zinaonekana mpaka kwa hao leo. Wal batinia, na kuna kundi linaloitwa batinia, lizaamihim anna linusus, kwa madai yao hawa batinia kwamba nukuu za kisheria Qur'ani na Sunna, dhahiran wa batina, iko ile unayoiona wewe ya dhahir, lakini iko ya batina ambayo unaijua wao. Utakuta mtu akunywa pombe kabisa, lakini anakuambia hujaielewa, innamal khamru wewe wal maisir wal azlam wal ansabu, hujaielewa. Kuna dhahiri yake kama hiyo unaoijua wewe, lakini kuna batini yake. Soma kijana, na vitu kama hivyo. Haya ni katika yale ambayo yamepelekea uzushi wao huo, ikawa wanaitwa batinia. Wal murji'a, na murji'a ambao wao liirijaihim, kwa matarajio yao yaliyopindukia ya kuipata pepo, al-a'mal an musamma al-iman, kwamba wao amali yao kubwa ni ile imani tu ya shahadatu an la ilaha illa Allah wa shahadatu anna Muhammad Rasulullah. Akisema hivi mtu hana haja ya kusali, kwenda hija, kufanya lolote la kheri, na wala hazuiliki kufanya lolote la shari, kwa sababu ametamka tamko kubwa sana ambalo mtu paka kulikubali, akafika mahala akatamka ili jambo ni kubwa mno, halina haja ya amali zingine. Wakawa mtu akitamka tu shahada, basi kwao shahada ni kubwa kuliko ni amali. Amali haiingii katika tafsiri ya imani kwa mtu. Hawa wakawa ni watu wana irja, wana matarajio ya pepo ya Allah tabarak wa taala bila ya kuingia amal, hawana haja ya kufanya amal wala kuepuka madhara yote yanayotokana na fiski wal fujur. Murji'a an-nutqu bil lisan wa i'tiqadu bil qalbi, imani ni kutamka kwa ulimi na kukiri moyoni, kuitakidi moyoni na kutamka kwa ulimi. Basi hakuna swala la kuingia vitendo pia lazima ufanye la wala imani kushuka na kupanda, la, hili jambo haliingii kwa wao. Hapo tumeona lakabu ya watu wa uzushi wanazipata kwa sababu tu ya machimbuko ya zile asili za uzushi wao. Pia vile vile ahlul ahwa ahlul bid'i wa imma anna hadhihi alqabi tarji'u ila sababi khuruji, inaweza ikapatikana lakabu ya kundi lolote katika makundi ya uzushi kwa sababu ya kule kutoka kwao. Min tasamma biha an aqidatul muslimina wa jamaatihim, wakatoka katika ule ile aqida ya Waislamu na jamaa ya Waislamu wakajitoa, kal khawariji, kama vile walivyojitoa makhawariji li khurujihim ala amiri almu'minina Ali ibn Abi Talib, kama annahum kharaju ani al-amiri Uthman bin Affan, amiri al-muminina Uthman bin Affan. Walijitoa pia kwa kumi kujitoa kwao kuwa nje ya taa ya kumtii kiongozi, kile kitendo chao cha kujitoa ikawa ndio sababu ya kuitwa kwao al-khawarij li khurujihim, kwa kujitoa kwao. Wal-mu'tazila, na poti la mu'tazila pia vile vile likapata nembo hiyo li'tizali, kwa kule kujitenga raisuhum yule kiongozi wao Wasil bin Ata am majlisi Hasan al-Basri, akajitenga katika majlisi ya Hasan al-Hasan al-Basri ambaye yeye alikuwa ni ahli sunnati wal jamaa, ni kibar tabi'i, ni kibaru tabi'in, min kibari tabi'ina Hasan al-Basri, ambaye huyu Wasil bin Ata alijitoa katika majlisi hiyo, akaanzisha itikadi zake ambazo hizo akapata wafuasi waliokuwa wamebeba nembo ya ile asili ya uzushi alouleta kujitenga, basi ikawa ni Mu'tazila. Yeye i'tazala, alijitenga katika kikao cha Hasan al-Basri, na waliomfuata likawa kundi, wakarudisha nembo yake ya jina lake lile la kujitenga, wakawa ni Mu'tazila bi'i'tizalihim, kwa kule kujitenga kwao. Kwa hiyo utakuta ahlul ahwa ahlul bid'ah wal ahwa wao watapata lakabu zao pia vile vile kwa sababu ya kujitoa kwao katika jamaa ya Waislamu na aqida ya Kiislamu, wakitoka basi wanapata nembo kutokana na sababu hiyo. Qala Sheikh Bakar Abu Zaidi fi hukmi al-intima ila firqi wal ahzabi wal jama'ati al-islamiyya, anasema Sheikh Bakar Abu Zaidi katika kitabu hukmu al-intima'i, hukumu ya kujiegemeza ila al-firq katika makundi wal ahzabi na mataasisi na wal jumuiyati wal jama'ati na majumuiya al-islamiyya, nini hukumu yake? Anasema lamma hasalat tilka al-firq, basi pale ambapo yalipopatikana makundi al-muntasibatu ila al-islami ambayo yamenasibiana na Uislamu huu, munshaqqa anil umudi al-fikri, ambayo yamechimbuka kutokana na mhimili mkubwa wa kifikra, lilmuslimina, kwa ajili ya kufikiria Waislamu, dhaharat alqabuhum ash-shar'iyya, ikadhihiri lakabu zao kisheria almumayyizatu lijamaati almuslimina linafi alfiraqi, basi hapo ilibidi watu wa haki yadhihiri majina yao na lakabu zao za kisheria kujipambanua na jumuiya za Kiislamu, linafi alfiraqi, na ili kuweza kuyapinga hayo makundi walahwa na matamanio ya nafsi yao anhum, kutokana na makundi yao, sawaan ma kana lahum min alasma'i thabitan lahum bi asli shar'i, sawasawa makundi hayo yawe majina yao yamethibiti kutoka katika asili ya kisheria, kama aljamaa, alfirqatu an-najia, at-ta'ifatu al-mansura, au biwasitati iltizamihim bisunnati amama ahlul bid'ah, au kwa kusimama katika ule msimamo ambao wa kusimamia sunna mbele ya watu wazushi. Yani anakusudia hapa kuelezea ahlul haqi, namna gani ahlul haqi walijipambanua kutoka katika makundi ya uzushi, sababu ya kujiita kwao majina, lakini yakawa ni majina ya kisheria, na majina hayo ya kisheria watu wa haki kama tulivyosema huko nyuma, ikawa imma yamethibiti kutoka katika asili ya kisheria, kama vile jamaa na firqatul najia, taifatul mansura, haya yote yamethibiti katika nususu za kisheria, au biwasitati iltizami bisunna, au majina ya watu wa haki yakawa yamesimama kwa ajili ya kule kulazimiana tu na ile sunna amama ahlul baydi ahlul bid'i mbele ya wazushi. Walihadha hasala lahumur rabit bisadr alawwal, ikawa kwa wao wamejifunga barabara bisadr alawwal katika tabaka la watu wa mwanzo katika umati huu. Faqila lahum, basi wakajiita pia vile vile, wakawaita kwanza watu hao as-salaf. Tabaka la mwanzo ni as-salaf, ambao nisba sasa ikapelekea watu wa haki kujinasibisha na lakabu ya hao salaf. Lakabu nyingine ahlul hadith, ambao ahlul hadithi hawako wengine isipokuwa sadrul awwal. Nisba ya leo ikawa ni nisba ya ahlul hadithi kwa maana ya kuwafuata hao. Lakini pia ahlul athar, ukipatikana nembo ya ahlul athar, hii ni kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili ya itizamihim bisunna amama ahlul bid'ah, ni kule kulazimiana kule kwa sunna mbele ya wazushi. Yanapatikana manembo haya, hayapo katika nusus, lakini utayakuta yana maana ya sheria, yana maana ya haki, kwa sababu ukitafuta maana ya maneno haya as-salaf, ahlul hadith, ahlul athar, ni kutokana na iltizamihim ahlul haqi bisunna bisunani amama ahlul bid'ah. Kutokana na manembo haya yanawalazimisha wafuasi wake wawe ni wale wanaolazimiana na sunna za mtume mbele ya wazushi. Wa ahlu sunnati wal jamaa, na tamko la ahlu sunnati wal jamaa, hizi ni lakabu za watu wa haki ambazo zinakuja kwa lengo ya kuonyesha namna gani iltizamihim bisunani, namna wanavyolazimiana na sunna. Kwa hivyo akasema Abu Bakari, ndio sababu ya pale mwanzo kusema Sheikh Bakari Abu Zaidi kwamba lamma hasalat tilka alfiraq muntasiba ila alislam munshaqatu anil umud alfiqri lilmuslimin, hapo ndo watu wa haki dhaharat alqabuhum ash-shar'iyya almumayyiza li jama'ati almuslimin linafi alfiraq, kwa ajili ya kukataa yale makundi. Haya ndio yaliokuwa makusudio ya Sheikh Bakari Abu Zaidi. Wa hadhihi alqabu ash-sharifa, na hizi lakabu ambazo ni tukufu, zipi? Za ahlul haqi, ambazo zinatambulikana kama ahlul sunnati wal jamaa, as-salaf, ahlul hadith, ahlul athari. Hizi lakabu zote tukhalifu, zinaenda kinyume 100% ayi lakabu na lakabu nyingine yoyote, kana li ayi firaku, itapokuwa ni lakabu ya kundi lolote, kana timinu ujuhi, itakuwa yatakuwa manembo hizi za kisheria zinatofautiana na makundi hayo menu ujuhi kwa namna mbali mbali. Miongoni mwa namna hizo, al-awwal, imma annaha nasabun lam tanfasil walau lahza, imma itakuwa nembo ya haki na nembo ya wazushi inatofautiana tamaman, inatofautiana 100%, kwa sababu annaha nasabun lam tanfasil, nisabun lam tanfasil, wao watu wa firqatu dhalla ahlul mubtadi wal ahwa, nisba zao hazinyambuliki walau lahza, wala kidogo, anil ummati alislamiyya mundu takwiniha ala manhaj an-nubuwwah, فهي تحوي جميع المسلمين على طريقة الرعيل الأول ومن يقتدى بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وبطبيعة الدعوة إليه والضرورة الانحصار الفرقة الناجية في أهل السنة والجماعة. كما أنا نسبة هذه ambazo zinaenda kwa wale watu wa haki, nisba zinazokwenda kwa watu wa haki, ambazo ni ahlu sunnatu wal jamaa, salaf, ahlu hadith, ahlu athari, ahlu sunnatu wal jamaa. Hizi zote kwenye kichwa cha habari, alqabu hizi ni sharifa, tukhalif ayi laqab kana li ayi firqatu kanat min wujuhi, kwa maana hizi zinakuja unakuja upambanuzi wa tofauti kati ya lakabu za ahlul haki na lakabu za wazushi. Sasa lakabu za ahlul haki ambazo ni sharif zote hizi, annaha nisabun lam tanfasil walau lahza anil umma alislamia, hazi achani hizi lakabu za haki. Nilitafsiri kimakosa mwanzoni, yani nisba hizi si za wazushi, nisba hizi za watu wa haki. Alqabu, alqabu sharifa hizi tunazozitamka ahli sunna wal jamaa, as-salaf, ahli hadith, ahli athari, lam tanfasil, hizi hazijitengi walau lahza hata kidogo. Ukiliangalia jina alafu ukiangalia yenye mambo yote yenye mafungamano na Uislamu katika umma huu, utakuta jina linanasibiana tamama na ule Uislamu wenyewe. Kwa ajili hiyo lakabu zote za watu wa haki, annaha nisabun lam tanfasil, ni nisba ambazo hazipambanuki kujitenga walau lahza hata kidogo. Anil umma, kutokana na umma alislamia wa Kiislamu, mundhu takwiniha, toka umma wa Kiislamu ulipoanzia huko, ala manhaji nubuwa, katika manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahiya tahwi jamii almuslimina, inakusanya jumla ya Waislamu wote, ala tariqati ar-ra'il al-awwal, kwa njia ile ile ya wale waliokuwa mwanzoni katika umma huu, maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wa man yuqtada bihim, inaingia tafsiri ya majina haya kuwakuta mpaka wale wanaowaiga, wanaowafuata, wanaowafuata bihim, hao maswahaba, fi talaqqi al-ilmi, katika kuchukua ile elimu ya Kiislamu, wana mafungamano makubwa elimu zao kuzirudisha kwa wale wa kwanza, maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huwezi ukasema ahlul hadith isipokuwa umewataja hapa. Hakuna watu wa hadithi isipokuwa wewe. Bingwa gani wa hadithi leo atakayetamka hadithi bila kumtaja sahaba? Lazima wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala. Sasa ndo tuambie kasemaje Mtume kaza kaza kaza kaza, tumeelewana? Ataanza kunna fi ahadi nabii sallallahu alaihi wasallam ana wakadha. Huyo anasema ana ni nani? Ni sahaba. Atakuwa anaelezea mimi na wenzangu tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kaza kaza kaza, akasema Mtume kutuambia, kuonyesha hadithi inasimuliwa na nani? Na maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ahlul hadith wanaingia wa mwanzo nani? Wanaingia wa mwanzo maswahaba. Ahlul athar wanaingia mwanzo nani? Maswahaba. Kwa sababu athar katika ilmu ya mustalah maana yake ni hadith, maneno ya kutoka kwa Mtume, athari ya Mtume. Nani anaisimulia athar? Kina nani walioishi kwa athari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kina nani walikuwa wanapokanyaga Mtume kielimu, kisheria, wanakanyaga na wenyewe hapo wanakanyaga? Kina nani? Maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu athari ni kitu kinachoachwa ili mtu mwingine akifuate, si ndio? Na maswahaba maisha yao ya kidini yalikuwaje? Yalikuwa ni pale pa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopaelekeza, kwa kauli, kwa vitendo, ndipo wanafanyaje? Ndipo wanapopita wao ahlul athar. Fasaru ahlul athar, wakaitwa ahlul athar. Kwa salaf, na wameitwa salaf li salafihim, kwa kule kutangulia kwao ala alhaq wajtimaihim ala alhaq. Tumeelewana? Kwa hizi nembo zote ni zile ambazo utaziona haziachani katika kuwafuata wale waliotangulia, sawa, ala tariqati ar-ra'il al-awwal, sawa, kwa njia ile ile ya tabaka la wale wa mwanzo, wa man yuqtada bihim, na wale waliofuatia sasa, fi talaqi al-ilmi, katika kuichukua elimu kupitia kutoka kwao, wa tariqati fahamihi, lakini pia na njia ya ufahamu wake, wa bitabi'ati da'wati ilayhi, na kwa tabia ya kulingania da'wa yao, pia vile vile inarudi kwenye chimbuko lake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa darura, na ni jambo la lazima, inhisari alfirqatu an-najia, kuwa wao inhisari alfiqatu najia, kuwa wao ni katika pote lililokuwa lenye kuokoka fi ahlu sunna wal jamaa, ambao lipo katika mwendo ule wa kufuata mwendo wa Mtume sallama na kukusanyika katika haki. Jamaa ni kule kuwa watu kinachowakusanya ni haki. Tumeelewana? Pahala pa batil panatengwa mbali, panawekwa mbali. Mahala pa haki ndipo watu wanakusanyika hapo. Wahum ashabi hadha almanhaji, na hawa walioishi kama hivyo, kwa maana haki ndio ilikuwa inakusanya na mwendo wa Mtume ndio ilikuwa maisha yao. Hum ashabi hadha almanhaji, hawa ndio watu wa manhaji hii. Paka leo hii ukiwaona watu katika manhaji yao, kila jambo utalikuta, utakuta wao kwa wao hawaishi kuombana dalili kwa jambo. Hilo jambo ni dini, hebu naomba dalili. Wao kwa wao hakuna kumfuata mtu kibubusa bwana katika dawa yetu. Lolote lile atakalolileta wakulileta, awe yoyote, ka ina mankana la budda bidalili, hakuna budi, lazima atupe nini, lazima atupe dalili juu ya jambo hilo. Basi ikawa hiyo njia ndio udhibiti maalum wa hii dawa ya firqatun najia ya ahli sunnah wal jamaa, na wenye tabia hiyo sasa hum ashabi hadha almanhaj, hao ndio watu wa mfumo huo. Wa hiya la tazalu baqiyatan ila yawm alqiyama, na kundi hilo lenye mfumo huo basi halitoacha kuwa liko, halitoacha kudumu kuwepo mpaka kiyama kinasimama. Kundi hili litaendelea kuwepo tu, kundi ambalo linatetea Uislamu ubaki vile vile, hili kundi halitoacha kuwepo, litaendelea kuwepo ila yawm alqiyama, mpaka siku ya kiyama kundi hili litaendelea kuwepo. Akhadhan min qawlihi sallallahu alayhi wasallam, msimamo huu wa kuwa halitoacha kuwepo kundi hili umechukuliwa msimamo huu, min kaulihi sallallahu alayhi wasallam, kutokana na kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipotuambia la tazalu ta'ifatun min ummati, halitoacha kuwepo pote kundi katika umati wangu, pote dogo min ummati, katika umati wangu, mansuratun ala alhaqi, likikaa kwa ajili ya kunusuru haki tu. Halitoacha kuwepo, halitoacha kipindi fulani likawa halipo kundi hili, litaendelea kuwepo tu kundi hili katika umati wangu. Kazi yake moja tu, mansuratun ala alhaqi, ni kunusuru haki. Kila pahala panapotaka kuingia uchafu, kundi limesimama kidete kuondoa uchafu ule, kwa sababu ya kutafuta kile ambacho Allah alichokizungumza, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Haiwezekani utuletee hili alafu Allah awe amesema dini imekamilika, kwa Allah tukose, kwa Mtume tukose, kwa masahaba tukose. Hili jambo tuambie chimuko lake ni wapi? Akikosa mtu, jambo hilo linatupwa nje, si Uislamu. Hawa wanaofanya kazi hii wanaitwaje? Hawa ndio wanaitwa al-mansura, ta'ifatu al-mansura. Kwa nini? Mansuratu ala al-haqi, wanafanya kazi ya kunusuru nini? Kuinusuru haki. Thanian, jambo la pili ambalo lakabu hizi za watu wa haki zinatofautiana na lakabu za wazushi, annaha tahwi kullu al-islam, kwamba lakabu hizo zinamuenea kila Muislamu, ni lakabu ambazo zinamuenea kila Muislamu. Lakini الكتاب والسنة فهي لا تختص برسم يخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصا. كتاب والسنة فهي لا تختص برسم hakihusishwi kitabu na sunna peke yake katika kutengeneza mfumo wa Uislamu, يخالف الكتاب والسنة, kwa mambo ambayo utekelezaji wake utakuwa unaenda kinyume na kitabu na sunna, pale ambapo yaliomo ndani ya kitabu yameingiliwa na ziada tan, sawa sawa kumeingizwa kitu cha ziada, au nakson, au katika mambo yaliopo katika kitabu na sunna yamepunguzwa. Uwezi ukategemea kitabu na sunna muda wa kuwa uendeaji wake wa kitabu na sunna. Ukihusishwa kitabu na sunna hapa, maana yake nini? Maana yake ufahamu wa wale as-sadrul awwal, ufahamu wa Waislamu wale ambao wanaenguliwa na lakabu zingine, hii inaenea kwa kila Muislamu. Kwa maana masahaba walikuwa Waislamu, ndio basi kitabu na sunna kinawahusu leo sisi, maana yake iwahusu na wale, si kama wazushi wanaosema wale walikuwa wanaume na sisi ni nani, wale walikuwa humu rijal wa nahnu rijal. La, kullu al-islam, Uislamu wote watoka kipindi hiko ndio huo huo ulioko katika kitabu na sunna mpaka leo, kuonyesha kwamba hakuna ziada tan tokea huko wala naqsan tokea huko kwa watu watakaotekeleza Uislamu kwa kuchunga kuepuka ziada na kuepuka upungufu, lazima wawe wamefungika na kufuata Uislamu ule watokea mwanzo ili kuepusha ziada na nini na nuksan. Tumeelewana? Kwa hivyo kitabu na sunna havihusishwi hivi vitu peke yake birasmi, yukhalifu alkitabu wa sunna. Sawa? Itakuwa ukihusisha vitabu hivi, kitabu na sunna peke yake, halafu ukafunga kwamba ndo muongozo wa leo, lazima mtaangalia maendeleo ya leo, mtayavisha tamaduni, mtayavisha kanuni zake, manhaji yake, ili iendane na uleo leo. Tumeelewana? Sasa hili jambo litaruhusu kukhalifu, litaruhusu jambo hilo kufanyaje? Kutengeneza birasmi. Rasmi ni kama kuchora, yani kudesign. Itapatikana design fulani ya Uislamu inayotofautiana na kitabu hicho na sunna. Kwa nini? Watu katika Uislamu wamehusisha kitabu na sunna tu. Na ndio maana hapa, ndugu zangu, tunakataa sisi Waislamu kuungana na wengine kwa sababu ya nembo ya kuwa sisi wote wamoja, wote tunafuata kitabu na sunna, kwa nini tofautiane? Hili jambo hatukubali kuwa linaweza kutukunganisha, kwa sababu ufahamu wa hichi kitabu na sunna una mitazamo tofauti tofauti kwa kila watu na ya kwao. Tumeelewana? Kila watu na ya kwao wana msamiati wao wa kufuata kitabu na nini? Na sunna. Hapana, sisi wote kama tunataka tuungane, hatukatai umoja. Watu watuelewe. Hatukatai umoja, lakini under condition umoja wetu bidhabti ala fahmi salafu saleh. Dhabti hii ikizibitiwa, umoja sisi mbona twautaka? Tutangaza wazi wazi, umoja twautaka kwa udi na uvumba. Na ndio lengo la dawa hii. Kama tungekuwa tutaki umoja, tungekaa kimya tukalizika tulivyo. Lakini kwa sababu hii dawa inahitaji umoja, ndio maana inahurumia watu waliokuwa nje, iwarudishe katika haki, kuwalingania watu ili warudi tuwe jamaa ile iliyokuwa ya maswahaba. Kipindi cha maswahaba tutawauliza swali watu. Je, kipindi cha maswahaba kuna pote wakati wa Mtume sasama liliitwa Mashia? Kipindi cha Mtume sasalama kuna pote lilokuwepo kipindi hicho linaitwa Ibadhia? Lilikuwepo pote linaitwa Sufia? Lilikuwepo pote linaitwa Khawariji? Lilikuwepo pote linaitwa Jahamia? Lilikuwepo pote linaitwa Mu'tazila? Walikuwepo Ashaira? Utakuta haya yote yamezuka tu baada ya kuwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam na maswahaba walikuwa kitu kimoja jamaa. Tumeelewana? Sasa mtindo ule wa Mtume na maswahaba zake wakauendeleza maswahaba kipindi chao, hawakuruhusu na wenyewe maswahaba kuwa kuna pote fulani linatambulika la Kiislamu, bali walilipiga vita. Ndio hawa makawariji walijitoa kwenye taa ya Uthmani, walivomua Uthmani, Ali akawarudisha. Rudini kwenye safu. Wa illa panga ikasimama. Kwa nini? Hakukuwa na mchezo katika sala la kuvunja safu ya Waislamu. Tumeelewana? Walipigwa waliovunja umoja uliokuwa umeasisiwa na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Makawaji walipigwa na Ali ibn Abi Talib. Tumeelewana? Na walisalimu amri, japokuwa walilinganiwa usulubu ule ule wa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, da'wa kwanza kwa watu walinganiwe. Ndiyo usulubu aliyoweka Allah mwenyewe, wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Underline, huu ndo msingi mkubwa sana, pigia mstari hapa, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Huu msingi huu unajenga kanuni ya kuwa mtu yoyote ambaye katoka kwenye haki, la mwanzo ni kumnasihi. Ndo la mwanzo, si kumpiga, si kumlaumu, si kumradi, si kumfanya chochote, la kwanza ni kufanyaje? Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Baada ya kuwa mtu aliyokwenda kinyume na haki ya Mtume sallallahu alayhi wasallam amemshaq rasul, kipindi gani? Min ba'di ma tabayyana lahul huda, baada ya kuwa amekwisha bainikiwa mtu huyo na uongofu wa haki. Nuwalihi ma tawalla, kisha wayatabi ghaira sabili mu'minina, akafata njia isiyokuwa ya maswahaba ya waumini. Nuwalihi ma tawalla. Haya sasa ni yale matunda, matokeo sasa ya kule kukataa kwake haki mtu baada ya kufikiwa. Allah anasema nuwalihi ma tawalla, wanuslihi jahannama, na mafikio yake yatakuwa ni kwenye moto wa jahannam, tayari iqab, hukumu hiyo. Wasaat maswira, kuonyesha hukumu hata Allah mwenye haitoi isipokuwa illa min baadi ma tabayyana lahu alhuda. Kwa hiyo ndio maana tunafanya kazi katika dawa hii kuwarudisha watu katika haki, bin nasiha, kwa ajili ya kuwanasihi watu warudi katika jada. Msimamo wa kulazimiana na kitabu na sunna, kila umgusaye katika hawa wanaotaka umoja anao. Wakute mashia, ukiwauliza nyinyi dini yenu mnafuata nini, watakwambia kitabu na sunna. Wakute ma khawariji hawa leo maibadhia, watakwambia tunafuata kitabu na sunna. Waguse Hizbu Tahariri, watakwambia kitabu na sunna. Waguse hao Ikhwan Muslimina, watakwambia kitabu na sunna. Sururia hao, watakwambia kitabu na sunna. Akina kila watu ukiwagusa na makundi yao, watakwambia ni kitabu na nini? Na sunna. Tunasema kwa kitabu na sunna haitoshi. Kitabu na sunna kitatengeneza rasmi fulani ambayo huu mchoro utakaotengenezwa hapo kimanhaji kitachotengenezwa kupitia hiki kitabu na sunna kavu kavu bila udhibiti wa ufahamu kutoka mahala ambako pana mishkati nubuwa. Tumeelewana? Hapa ni lazima kutengenezwe khilafu ya kitabu na sunna. Pamoja na kuwa watajinasibu tunafuata kitabu na sunna, lakini ile manhaji itakuwa inaenda kinyume na kitabu na sunna. Kwa nini? Ufahamu. Ufahamu ndio utakaokuwa umewapondosha katika ule usawa wa kukifuata hicho kitabu na nini? Na sunna. Sasa hebu rudini katika manhaji ya sawa ambayo yenyewe inalingania kufuata kitabu, kufuata sunna, lakini kwa ufahamu wa waja wema waliotangulia. Mina sahaba, kuanzia masahaba wa tabiina. Na tukisema masahaba, kuna watu wanaleta taawili kwamba imekuja dini mpya ambayo sasa inapingana na aya za Allah. Allah amesema katika Qur'ani, atii'u Allah wa atii'u rasul wa ulil amri minkum. Allah tabaraka wa ta'ala amesema maneno mengi ya kuhusiana na kumfata mtume, laqad kana lakum fi rasulillahi. Hatuna aya hata moja iliyokuja kuwahusisha masahaba ndio tuwafate. Hawa wamekuja na nembo mpya. Tunasema hivi, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallama na wale aloishi nao, Allah tabaraka wa ta'ala amewakusanya baadhi ya nyakati pamoja. Tumeelewana? Allah kuna baadhi ya nyakati katika nusus amewakusanya, amewakusanya pamoja. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Lakini angalia aya huku mwisho, aya inawahusu nani? Masahaba. Kazar'in akhraja shat'ahu, mtume sasa anazalisha kama mkulima anayelilea na kulitunza shamba lake. Fa azarahu, shamba likanawili. Sawa? Mimea anasema fastaghladha fastawa ala suqihi. Sawa? Fastaghladha fastawa ala suqihi. Mimea ikazaa mashuke yale ya mmea ule yakawa yamesheheni matunda. Tumeelewana? Yujibu zura, inapelekea tu mkulima sasa anafurahi kwa matunda mazuri ya mazao yake. Sawa? Mfano huu umetokea kwa Muhammadi walladhina maahu. Katoa mfano hii kafu tashbihi, anapima Allah kaweka mfano wa Muhammadi na watu wake. Mfano wake ni kama mkulima na mazao aliyoyalea vizuri, na mtume kawalea vizuri kwa malezi mazuri na mafunzo mazuri. Nani? Masahaba zake. Sawa? Sasa yujibu zuraa liyaghidha bihim alkufar, matunda mazuri yale yanayotokana na kulea mti wake, kulea mmea wake, na mpaka ukatoa mazao yaliokuwa bora. Yujibu zuraa, mkulima anafurahi kama vile mtume swalla sallama anafurahi kuona aya zinashuka za kuwatukuza na kuwazaki masahaba zake. Lakini liyaghidha bihim alkufar, ili wapate kuchukia makafiri, ili wapate kuchukia kwa haya matunda mazuri. Nani? Makafiri walitaka hawa watu wawabebe wao, si ndio? Mtume kawabeba yeye, kawalea vizuri, wamekuwa na matunda mazuri. Makafiri walikuwa wamewataka, si wamewakosa, wanachukia sasa. liyaghidha bihimul kufar, kuonyesha kwamba hapa umaia wa mtume na masahaba, lakini matunda hapa ndio yanaozungumzwa hapa sasa, ambao hata makafiri wana hawamchuki mtume, wanachukia nani? Wanachukia kuimarika kwa masahaba. Tumeelewana? Kwa hiyo kwa masahaba ridwanullah alayhim, hapa ndipo kunapatikana tatbiki ya Uislamu, kwa sababu wao ndio Uislamu umekuja kupitia kwa mtume ili wauishi, ndio wameujua vizuri. Lakini tukisema wajawema, hatumtoi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa nafsi ya hadithi. Abdullah bin Saudi amepokea maneno ya mtume akisema, khairan nas qarni, na mtume yumo ndani yake, bora katika watu, bora katika watu ndani ya umati wangu ni wale walioishi katika karne yangu mimi. Anawakusudia kina nani? Anajikusudia yeye mwenyewe mtume peke yake? Amekuwa ni yeye mwenyewe mtume, lakini hii ni nasa ambayo imekusanya, kama tulivyoona aya imewakusanya mtume na nani na maswahaba. Hii hadithi nayo imekusanya mtume na nani na maswahaba. Sawa? Khairan nas qarni thumma alladhina yaluna thumma alladhina yaluna. Kwa hiyo tunaposema kitabu na sunna kwa ufahamu wa wajawema waliotangulia, sawa, tunaposema kuanzia maswahaba, hatusemi tumemtenga mtume. Tumeelewana? Hatusemi tumemweka kando mtume, kwa hiyo sisi dini yetu ni maswahaba tu. Hapana, hizi nususu zinaashiria kwamba hatuwezi kuwataja mtume, hatuwezi kuwataja maswahaba, lazima tutakuwa tumemgusa na nani, na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasahbihi wasallam. Unaposema shule fulani imefanya vizuri sana mwaka huu, ni shule kama jengo au humo ndani umekusanya walimu wafundishaji wazuri, si ndio? Mitaala si umekusanya vyote, ulichokitaja ni nini? Si umetaja shule? Eh? Shule fulani imefanya vizuri sana, au wanafunzi wa shule fulani wamefanya vizuri sana. Tumeelewana? Wameanguka walimu wao? Eh? Kipindicho walimu wamekaa pembeni? Basi wanapotajwa maswahaba, si kwa maana mtume sallallahu alayhi wasallam amewekwa kando. Hapana. Tumeelewana? Huo mwendo wa maswahaba haujazalishwa na maswahaba wenyewe. Kazalishwa nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hapo ndio tukutane sasa. Umoja uje hapo. Tufate kitabu, tufate sunna kwa ufahamu wa Waislamu wa mwanzo. Lazima tuseme Waislamu wa mwanzo ambao ni maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha tabi'in, kisha tabi'i tabi'ina, tatbiqan lilislam alhaqi aljadda. Hii ndiyo itakayoleta umoja baina yetu. Wa illa, kama si hivyo, fala, hatutaki umoja huo. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.